Astăzi suntem în Matei, capitolul 24, versetul 32. O să dăm puțin înapoi astăzi, din cursiunea noastră, în istorisiri cu tâlc, povestiri cu tâlc, numeam seria aceasta de pilde a Domnului Iisus. Și rămânem în același cadru din Matei 24, respectiv 25. Sunt pilde escatologice, le numesc teologii, adică cu privire la revenirea lui Iisus Hristos, întoarcerea sa la noi. Și în versetul 32 citim așa: învățați de la smochin pilda lui, când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape. Tot așa, sau la fel și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că el este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece această generație, sau neam, cum spune Cornelescu, până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele, spune Domnul Iisus, nu vor trece. Și acest text, aceste versete, această porțiune de text din Matei 24 face parte din discursul Domnului Iisus pe muntele Măsinilor, Olivetului, cum mai este numit, poate forțat cuvântul. Dar Domnul Iisus, dacă ne uităm la începutul capitolului 24, împreună cu ucenicii se îndreptau spre Ierusalim, spre Săptămâna Mare, cum numim noi, pentru a-și încheia, a-și încununa lucrarea sa pe pământ cu însăși moartea și învierea sa, mai târziu înălțare, lucruri care nu-i așa, parcă ieri erau, le sărbătoream și anul acesta. Dar în acest discurs al Domnului Iisus de pe muntele Măsinilor, care începe la începutul 24, capitolul 24 din Matei, se sfârșește la sfârșitul capitolului 25, Domnul Iisus răspunde unor întrebări pe care ucenicii, observați în capitolul 24, versetul 3, le pun Domnului Iisus. Și vă dați seama, cum să nu pună niște întrebări, spuneam noi, când Domnul Iisus spune cu privire la mândria lor, la templul lor, apropo, cel mai frumos templu, până la data respectivă, îl conjura unii, cu specificație a frumuseții, nu neapărat a impunerii. Templul Solomon a fost extraordinar de mare, original, cea mai parte, primul templu. Dar templul acesta la care Irod, unul din Irod, a lucrat, se lăuda cu frumusețe. Și cu privire la asta, Domnul Iisus a venit și a dat așa cu bâta în bat, îi spunea, despre toate lucrurile astea. Citim în versetul 2 aici, din Matei 24. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră piatră. Îți termin casa, vorba aia, o viață întreagă și pe aia, ce zice, nu va rămâne piatră piatră. Lucru deloc departe sau imposibil pentru noi în zilele noastre, nu? Și normal că ucenicii spune, în versetul 3, spune aici: Doamne, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și după aia, mai departe, în versetul 3, spune: care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului? Și Domnul Iisus începe să le povestească, să le arate semnele. O să zic că ei, prin întrebări, spune: care va fi semnul venirii tale? Mai exact, sunt mai multe semne. Deși Domnul Iisus, la un moment dat, coborând în text așa, spre versetul 32, unde astăzi am poposit noi, la această pildă a smochinului, el spune: iată semnul. Atunci vor vedea semnul fiului omului. Dacă vă uitați în versetul 30, atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Însă e un semn așa, care, a cărei umbră noi o tot vedem de la Iisus încoace. Spuneam că aceste două capitole începe de o parte prin a răspunde Domnul Iisus pentru evrei, ucenicii erau evrei, iată care vor fi semnele, lucrurile care se vor întâmpla, da? Cum se vor întâmpla aceste lucruri, semnul venirii, sfârșitul, apropo, tuturor lucrurilor. Dar apoi spuneam lucrul pe care l-am parcurs de la versetul 44 în jos, în capitolul 24, sunt niște mesaje, trei pilde pe care le-am parcurs, deja spuneam, pentru biserică, accentul lor fiind într-un mod personal. Spuneam noi, se trece de la venirea lui Iisus ca un hoț, prin surprindere, la acest aspect al întârzierii, dar oare cum vom fi găsiți noi? Veghem sau nu veghem? Ascultători, spuneam noi, sau neascultători? Înțelepți sau nesăbuiți? Și duminica trecută vorbeam credincioși, aceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, oportunităților, dar rocană sau negădincioși. Toate aceste pilde în jumătatea acestui text de două capitole, spuneam că ne învață cum să așteptăm venirea lui Iisus. Am vorbit despre asta. Oare însă, versetele 32 la 35 pe care citeam astăzi, despre ce sunt vorba? Despre ce e pilda aceasta? Și astăzi vă amintesc că ne propuneam să ieșim din clișeele acestor pilde, și anume pilda asemănătorului. Nu, că este pilda, spuneam despre ce? Ziceți, hai că nu o să vă las de frigat. Despre creștere spirituală. Despre cele patru feluri de pământ. Că spuneam, noi, eu numeam fictiv pământul rău. Da? Noi suntem problema. Cuvântul nu are nicio problemă, sămânța. Da? Și să ieșim din aceste titluri de tip clișeu și să știm despre ce este vorba, să ne amintim, da? Să ne amintim că este vorba despre ce atunci când spune dacă bobul nu moare. Despre ce? Despre lăpădarea de sine se numește. Sper că nu o să terminăm seria asta și, apropo, avem vreo 40 de pilde, o să putem să spunem, da, pilda aia despre. Din cauza aceasta ați observat că în dreptul fiecărei pilde, în dreptul fiecărei titlu de pilde, am spus în parte despre ce este vorba, da? Să ne amintim că în pilda Samaritanului Milostiv este despre ce e vorba. Este despre ce? Despre dragoste adevărată. Dragostea lui Dumnezeu, fără de ea, nu o să știm niciodată. Nici cum să ne iubim pe noi, că spune să iubim pe aproape ca pe noi înșine. Și apoi să iubim și pe cei din jurul nostru. Și așa mai departe, ne propuneam să știm despre ce e vorba. Oare pilda aceasta a smochinului? Și apropo, titlul de astăzi l-am ales exact în cuvintele Domnului Iisus, unde spune, învățați de la smochin. Învățați de la smochin. Ce să învățăm de la smochin? Despre ce e pilda aceasta? E bine, o să spun de data asta, o să ies din regula folosită până acum, nu spuneam decât până la sfârșit, să ne dăm seama în urma studiului, și să spunem că această pildă este vorba despre semnele venirii lui Iisus. Mai exact despre cum să observăm semnele. Știți, Tozer, îmi plăcea una din temele lui favorite, acestui om al lui Dumnezeu, vă spuneam și de câteva duminici că am apucat să-l citesc, una din cărțile lui. Dar are foarte multe cărți și în limba română, slavă Dumnezeu. Toți îl considera un motiv important în studiul profețiilor, mai ales în vremurile de astăzi. Interesant cum el scrie de lucruri scrise de el de o bună bucată vreme, așa, totuși este așa de actuală pentru noi. Parcă a vorbit exact pentru generația de astăzi. Asta este calitatea unui profet al lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cum? Este viu. Este valabil. Nu contează ce vremuri sunt, ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu circunstanțele noastre. El rămâne aplicabil, real, potrivit pentru noi. Însă, el spunea că urmărirea profețiilor, pentru că atunci când vorbim despre semnele venirii lui Iisus, vorbim despre profeții, lucruri spuse de Dumnezeu înainte, care se vor întâmpla înainte de reîntoarcerea lui, el spune, sunt legate de abuzurile făcute de-a lungul timpului de oamenii lui Dumnezeu privind la aceste semne. Spunea el, aproape în fiecare generație a existat oameni cu lozinca asta. Sfârșitul e aproape. Știți cum e povestea aia? Vine lupul! Și când a venit lupul, i-a mâncat pe toți. Că nu mai credea nimeni că vine lupul. Sfârșitul este aproape. Și pretinderi mari și complicate chiar. Și nu o să intru în detaliu, că vă pricepă să căutați pe Sfântul Google toate lucrurile acestea. Pretinderi că știu și ziua, și ceasul, și momentul, și cum se va întâmpla întoarcerea Domnului. În pofida învățăturii Domnului Iisus, pe care am citit-o, dar uitați-vă în versetul 36 din capitolul 24, spune, dar despre ziua și ora aceea, cine știe? Doar CNN-ul, nu? Sau mai știu ce program de știri vă este favorit. Nu, spune, nici îngerii din cer nu știe nimeni. Nimeni nu știe, nici măcar îngerii din cerul. Chiar nici Fiul. Probabil se referă la faptul că în momentul ăla Domnul Iisus nu era înălțat la asta, ci că se referă acest lucru. Și numai Tatăl. Numai Tatăl. Oare de cine chinuim noi? Avertizarea pe care am citit-o deja în 1 Samuel capitolul 5 spune, nu vă chinuiți cu împărțirea Fiului în 15 cu privire la semne. Nu. E vorba de înțelegerea semnelor. Observarea lor cu ce scop. Spunea cineva și o să încheiem astăzi. Noi nu ne uităm după semne, ci ne uităm prin semne după acela care vine. Mare diferență. Pentru că așa cum facem cu darurile, ne îndrăgostim de ele și uităm de cine? De cel care ne le dă, de Dătătorul nostru, așa facem și cu semnele. Socotim că semnele sunt mai importante în ele însele, mai fascinante decât cel care vine. Din cauza asta, biserica, vorba lui Tozer, s-a scindat și a ajuns la tot felul de prostii, chiar măgăria, spune eu, aș adăuga, că vine lupul și suntem mâncați de tot felul de chestii pe drumul acesta al așteptării revenirii Domnului. Domnul Iisus însă spune aici în textul nostru, împătați de la smochin pilda lui. Acum o să spun simplu, Domnul Iisus ne invită să învățăm de la smochin. Da? Nu știu dacă realizăm chestia asta. Dar Iisus ne invită să învățăm de la smochin. Dar oare ce să învățăm de la smochin? Deci spune, de la smochin învățați pilda lui. Ce anume să învățăm? Spuneam că pildele sunt imagini din lumea noastră reală, zicem noi, dar mă întreb dacă este reală comparativ cu cea spirituală, dar să zicem, din lumea noastră fizică, pentru a învăța adevăruri din lumea spirituală. Adevărul etern, spuneam noi, care ne pot schimba viața. Prin a le înțelege și a le practica. Pildele, spunea cineva, sunt ferestre către eternitate. Cum am spus? Ferestre către eternitate. Am mai zis ceva aseară, am uitat cine spunea, era convins, spunea, că Domnul Iisus a fost, un fel ciudat de a spune, a fost inspirat atunci când a ales să vorbească, să învețe prin pilde. Pentru că se pare că unul din cele mai eficiente moduri de a învăța pe oameni, de a transmite oamenilor ceva, este prin ilustrații. Însă să nu facem confuzie. Ilustrațiile noastre nu sunt ilustrațiile Domnului Iisus. Din cauza asta, dacă ați observat, îmi plac ilustrațiile, îmi plac povestirile. Chiar și bancurile cu tâlc, da? Dar să nu uităm că Biblia este plină de ilustrații. Și în Vechiul Testament. Și în Noul Testament. Însă sunt ilustrații alese de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care știe exact ce avem nevoie și cum trebuie să înțelegem. Pentru că ce este o pildă fără Duhul lui Dumnezeu? Spuneam, noi nu înțelegem, nu știm despre ce este vorba, rămânem în clișee blocați și plecăm la fel cum ne-am întors de acasă. Sau vorba lui Eminescu, poate ne ducem boi și ne întoarcem altceva. Dar smochinul, în contextul acesta a Domnului Iisus, spune, când mlădița lui o vedeți că este fragedă. O să vă uitați pe imaginea care am ales-o împreună cu Dan pentru acest mesaj. Este așa de sugestivă. Este exact potrivit acestui verset. Prima dată găsisem o imagine cu multe smochine. Și m-a apucat să foamea, că mie îmi plac smochinele. Apropo, din turnul Severin de unde sunt eu, este locul singur în România unde cresc smochini. Unde cresc smochini, vreau să spun. Pentru că dacă te plimbi pe străzile Severinului, vei vedea aproape la fiecare, în fiecare curte, lângă fiecare poartă, peste gard așa, câte un smochin revărsat. Dar imaginea, spuneam, este o ramură de smochin în care se văd și frunze și chiar smochine crescute. Foarte interesant că smochinul face chestia asta. Dar Domnul îi spune, când vedeți mădița lui când devine fragedă și încep să apară frunzele, ce știți? Cu explicația sau cu intenția ce? Ce e lucru sigur? Bă, vine vara! În caz că nu ne-am prins. A venit vara. Smochinul este o regulă simplă. Pilda smochinului este o regulă simplă și regulată. Bătâncuie. Înfrunzește. Ce vine? Vine vara și deci va rodi. Asta e o regulă simplă și regulată. Apar frunzele, vine vara. Când vezi că înfrunzește, știi că vara este aproape. Nici prin carnul trece că n-ar veni. E ceva normal. Smochinul, apropo, în Israel era foarte întâlnit. Și cum e la noi să spune curcodușul, da? Bun, o idee, e un exemplu. Peste tot. M-am uitat și la noi pe drum cum mers spre cartierul nostru. E plin acolo de curcuduș. Este o floră și chiar și o faună extraordinară. Mă întreb dacă o să declară așa rezervație naturală. Sunt multe chestii pe acolo. Dar smochinul în Vechiul Testament este foarte menționat și folosit chiar în principal este pentru deschiderea abundenței pe țării sfinte. Nu orice țară se laudă cu smochin. Israelul nu se spune curcudușele țării sfinte. În texte ca Eremia 24, de exemplu, sau Osea, capitolul 9, mai sunt și altele, l-am ales doar pe două, dacă le citiți, veți vedea că Israelul este simbolizat prin acest pom. pe acest pom fructifer. Motivul însă pentru care Iisus folosește această pildă, această ilustrație, este legat de siguranța împlinirii ciclului vieții. Pe cât de sigur este că atunci când un smochin înfrunzește, că vine vara și va rodi, la fel de sigur, spune Domnul Iisus, este venirea mea. Însă, lecția este, observăm noi frunzele? Să știți că frunzele au apărut de mult. E un fenomen acum pe terenul spiritual, trecem. Frunze sunt, știți cum e vorba aia, câtă frunză și iarbă, nu? Sunt o grămadă de semne, dar le-am văzut noi, le vedem noi. Să ne-am obișnuit cu ele. Important e că mâncăm, nu? Și uităm de ciclul vieții pe care Dumnezeu l-a pus. Vine vara. Este un lucru sigur pe care Dumnezeu l-a lăsat în natură. Dacă uitați cu mine în textul corespondent, Luca 21, să vedeți cum spune acolo în Luca, în capitolul 21, versetul 29, aceeași pildă, ca să vedeți că nu e vorba doar despre smochin. Sunt unii care stresează problema asta, adică o întind așa. Înțelegeți, smochinul e atât important. Hai să înțelegem că principiul nu e despre ceva magic legat de smochinul ăsta. Și spune Luca 21 cu 29, le-a spus apoi o pildă, uitați-vă la ce? La smochin și la toți copacii. Cât de obicei spune când înfrunzez, e clar că e primăvara, da? Asta nu spune Domnul Iisus, dar e clar. Primăvara e. Și după primăvara vine ce? Vară, absolut. Când vedeți deja, când vedeți că înfrunzesc, să știți că de acum vara este aproape. Vara este aproape. Acum hai să punem o întrebare. Cât de aproape este vara? Și hai să răspundem împreună cu Domnul Iisus. Versetul 33, în textul nostru din Matei 24, spune, tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că El, într-una traducere apare, sfârșitul este aproape. Dar să știți că în original, cei mai mulți cred că e vorba despre Domnul Iisus. Pentru că contextul acestor lucruri, cuvintele acestea, când veți vedea toate aceste lucruri, contextul, despre ce e vorba? Și o să vedem imediat. E vorba despre semnele venirii lui Iisus și ale sfârșitului. Cel mai important este venirea lui Iisus. Că ce-ar fi sfârșitul fără venirea lui Iisus? Dorința lui Dumnezeu este ca nici nimeni să nu piară. Nu doar să sfârșească lucrurile, ci toată lumea să vină la pocăință. Da? Scopul acestei pilde este să vedem că e aproape. Asta e scopul pildei. De aia despre, e vorba despre semnele venirii lui, această pildă. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că El, Fiul omului, spune Cornilescu, este aproape, este chiar la uși. Când vedeți toate aceste lucruri, care aceste lucruri? Hai să ne amintim împreună. Sunt lucrurile despre care, până în versetul 32, Domnul Iisus deja deschide și vreau să țineți Biblia în față și să facem o incursiune așa împreună. De la versetul 4, din Matei 24, Domnul Iisus începe să spună, vedeți să nu vă înșele cineva. Este primul mesaj. Este, spuneam noi că acest text este în primul rând pentru evrei. O să observăm și vă invit din nou să observați că textul și contextul, exprimarea este destul de evrească. Sunt lucruri personale, evreiești, legate de locație, legate de evrei, legate de momentul specific. Și sublimăm, o să sublimăm împreună aceste lucruri. Însă, lucrul acesta transpiră ca o umbră peste noi astăzi. Nu să fim, sperăm noi, atunci când sfârșitul va veni. Dar ce învățăm de la semnele acestea? Spuneam că scopul pildei este ca noi să înțelegem ce? Că El este aproape. Pentru că dacă înțelegem că e aproape, ce spune Domnul Iisus? Este unde? Este chiar la uși. Dar știi copiii că părinții sunt chiar la uși? Și-a schimbat imediat comportamentul. Dar știi angajații că șeful este chiar la ușă? Și se uită, nu pe cameră acum, nu trebuie să mă fi la ușă, că se uită pe cameră și vadă ce fac angajații. Vedeți? Despre asta este vorba. Despre semnele premergătoare revenirii lui. Întrebarea pe care vreau să o punem pe măsură ce trecem peste aceste semne. Suntem noi conștienți de semne? Să le vedem? Vedem că primăvara deja e pe sfârșit? Pentru că degeaba ai smochin în curte, să zicem așa. Dacă nu vezi că vine vara, să pregătești, să faci o dulceață de smochine. Degeaba înfrunzește și rodește. Sunt valabile pentru noi semnele acestea pentru că, vedeți, profeția are calitatea aceasta de a se împlini, de a arăta umbra ei și principiul umbrei, cum numesc teologii, în profeție, pentru ca noi să ne pregătim. Uitați la mânda mea, o să ați, dacă ar fi să privim la anumit unghi, umbra de pe perete a mâinii mele este înainte. Dacă pun lumina într-un anumit unghi, veți vedea că ce apare prima dată este umbra. După aia vine obiectul în sine. Domnul Iisus spune, învățați de la smochin pilda aceasta. Vedeți semnele? Nu ziceți că azi, pentru aia de atunci. Serios? Hai să ne uităm la semne. Uitați în versetul 4. Înșelare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Știți câte învățături false sunt de la Domnul Iisus încoace? Câți Hristoși falși sunt? La un moment dat citeam deci înșelăciunea și Hristos și falși. Spuneam că existau pe pământ vreo 3.000 de oameni care declarau clar, eu sunt Hristos. Și Biblia este plină cu privire la avertizarea aceasta. E vorba despre fenomenul apostaziei sau lepădării de credință despre care Pavel vorbește în Tesaloniceni. Spune, nu va veni Domnul Iisus până nu se va întâmpla lucrul ăsta. Însă vedem noi. Suntem în stare să punem degetul. Și se vorbește mult despre de erezii. Dacă nu e vorba, dacă ar fi să te întreb personal, dă-mi și mie câteva exemple de erezie. Ai putea să pui degetul, să spui asta e erezie, asta e erezie, erezia asta. Că tot citim pe net. Dar oare vedem noi? Înțelegem noi ce spune smochinul? M-am pus în notițe, în spatele, în paranteze, în dreptul fiecărui din aceste semne, ce vorbește Scriptura în Noul Testament, în 1 Timotei, în Tesaloniceni, Apostolul Pavel și Apostolul Petru, despre semnele acestea. Un alt exemplu în versetul 5, Hristos falși, versetul 6 și 7 la început. Războaie și vești de războaie. E ceea ce Daniel spunea. Se vor întâmpla multe. Popoare se vor ridica unul împotriva celălalt. Daniel 7, Daniel 11, citiți acolo textele. Un alt semn este cutremurile de pământ. Întotdeauna mă uimește acest semn. Și am niște date aici, m-am uitat, am făcut un review când m-am uitat la datele astea de multă vreme. În 1940 au fost peste 6 grade pe scara Richter, 51 de cutremure. În 1940. În 50, 475. În 80, 1085. În 90, peste 1540. Numai în 2017 m-am uitat până acum, au fost 51 de cutremure. Peste 6 grade. Dacă vă uitați, puteți să uitați pe Wikipedia, dacă vă uitați la între 5 și 6, sunt vreo 739 deja. Cutremure de pământ. Foamete, Matei 24:7. Dacă vă uitați, tot în acest verset, partea a treia, să zicem, peste 3.000 din populația pământului este înfometată. În secolul nostru. Da? Ca să nu scadă piața. Economia. E controlată. Ciumi sau molimi, cuvântul grecesc are două sensuri. Se referă la mari distrugeri ce privește fenomenele astea meteorologice. Da? E ceva la modă. Am văzut de curând o grindină în care pietroaia era cu un pumn de mare. Praful și pulbera. S-a lăs de mașini și de tot. Absolut. Dar și cuvântul acesta, sensul acesta de boli incurabile. De-aia este tradus ca molib. Molib. Ciumi este cuvântul pe care îl folosește Cornescu. De asemenea, versetul 12, dacă vă uitați în Matei 24, e vorba despre mulțirea fără de legilor. Și din cauza mulțirii fără de legi, dragostea cel mai mult se va răci. Sunt două semne aici, da? Mulțirea fără de legilor, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, vorbește despre această lucrare a fără de legii, care a început de-a. Și este doar reținută. Este o referință a Duhul Sfânt prin biserică. Care face ca lucrarea fără de legii, lucrarea celui rău, să nu se desfășoare la maxim. Va veni vremea când se va, când va fi timpul lui. Dacă vă uitați, însăși, oricum sunt mai multe semne, dragostea creștinilor se pierde. Oare ce nu înțelegem noi aici? Da? Și asta este doar prima parte a semnelor. prima jumătate, să zicem așa, prima parte a necazului cel mare, va fi bogată în acesta. Dar noi vedem deja umbra acestor lucruri. Însă vedem noi că vara e aproape? Că Iisus este aproape? Pentru că, vedeți, niciodată Dumnezeu nu vorbește la întâmplare. Și vă spun și eu ca să umplu textul aici, ca să fie frumos, să fie 25 de capitole, nu câte capitole are Matei. Nu. El le spune pentru că există un pericol de obicei. Tot ceea ce spune Iisus face referință privind la o realitate periculoasă a noi. De ce? Că noi uităm, noi nu vedem, ne-am obișnuit cu smochinul din curte. Sau mă știu ce mai aveți în curte. Și nu vedem că vara este aproape. Este la ușă. Dacă continuăm cu semnele, versetul 15, de aceea când veți vedea urăciunea pustirii și de aici în momentul ăsta, apropo, dacă până aici nu a fost clar, de aici încolo, dacă veți citi versetele, veți vedea că sunt clare evrești. Nu s-au întâmplat încă, se vor întâmpla, dar principiul umbrei rămâne. De ce? Pentru că trebuie să vedem vara. Urăciunea pustirii despre care spune Daniel, la jumătatea celor 7 ani de necaz, se pare că Antichristul va da pe față, se va împățișa, spune, în locul sfânt, în templu. Da? Asta înseamnă că templul va fi rezidit și mai departe. Și toate sfaturile și specificațiile, dacă coborâm în jos la versetul 15, sunt pentru evrei. Observați versetul 16. Cei din Iudeea se fugă în munți. Vi se pare că locuiți în Iudeea? Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucruri din casă. Cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de cel ce vor fi însărcinate. Cel ce le vor lapta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Foarte evresc. Și să nu fie când? În zi de sabat. Pentru că în zi de sabat n-ai voie să mergi prea mult. Și mulți vor avea problemă cu asta. Căci atunci, dacă până aici n-am înțeles, uitați-vă în versetul 23, spune foarte clar, 21, căci atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nu va mai fi. Observați unicitatea acestui timp. Va fi semn. Și noi vedem umbra însă de astăzi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, niciun om n-ar fi scăpat. Dar din pricina celor aleși, apropo, aleșii sunt poporul evreu, zilele acelea nu vor fi scurtate. Contextul este despre evrei. Și dacă cineva va spune, versetul 23, iată Hristosul aici, o să iați din nou să repetă. Ideea de Hristoși falși. Este acolo, să nu credeți că se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni pentru a înșela, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Se pare că asta este lucrarea pe care Apostolul Pavel o explică în 2 Tesalonice, în capitolul 2, despre lucrarea fădălegii cu semne mari și puteri mincinoase. Ca să ducă în eroare și să înșele, practic. Iată ce se va întâmpla. Adevărul este că mulți evrei vor fi înșelați de Antichrist. Ca să vorbim în mod specific aici. Dar observați, spune versetul 26, așadar, dacă vor spune, iată că este în pustie, să nu vă duceți, iată-l în odăi ascunse, să nu credeți, căci așa cum este fulgerul de la sărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi hoitul, sfârșitul acestei perioade, ultima perioadă, jumătate din cei 7 ani, iată cum se încheie. Așa cum este fulgerul răsării și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi hoitul, acolo se va aduna și vulturii. Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Observați? Cu alte cuvinte, venirea în slava Domnului Iisus, intervenția Lui la războiul de la Armagedon, acest război mondial plănuit de Antichristul cu un singur scop, să șteargă pe fața pământului poporul evreu, pe cei aleși. Domnul Iisus va interveni și atunci vom înțelege expresia aceasta sau înțelegem unde este hoitul. Unde va fi hoitul, acolo se va aduna toți vulturii. O imagine destul de... O citim în Ezechiel 38-39, o citim în Apocalipsa. Să ne întrebăm încă o dată. Înțelegem noi pilda smochinului? Tot așa, să citim din nou versetul 33. Tot așa și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El, Fiul Omului, este aproape, este chiar la ușă. Văd eu smochinul? Înfrunzit? Este împupit. Deja să văd smochinele. Înțeleg că vine vara? Văd eu semnele acestea care s-au întâmplat și se întâmplă sub ochii noștri. Știți, există biserici care urmăresc îndeaproape. Au aceste știri profetice. Cel puțin o dată pe lună. Dacă nu sunt biserici, mai ales în chiar Whitechapel, care au la fiecare sfârșit de săptămână, duminică seara, seara de profeție. Și se mă arată câte un lucru care se întâmplă, câte o scriptură, câte o profeție care se întâmplă. Este imperativ să înțelegem, ne aducem aminte de, de cuvintele lui Tozer, este imperativ să înțelegem importanța venirii lui Hristos. Însă vedem noi semnele, înțelegem noi vremurile. Și ca aplicație pentru noi, vreau să deschidem, sunt multe texte, apropo, cu privire la ce să facem cu semnele, dar specific semnelor, Roman, capitolul 13, la sfârșitul unui capodoprei apostolului Pavel, să zicem așa, cum o numesc logic, Roman, capitolul 13, de la versetul 11, iată ce spune despre vremuri. Pentru că semnele sunt sinonime cu vremurile noastre, da? Roman 13, versetul 11. Spune, faceți lucrul acesta. Ce anume? Știind ce vremuri sunt, este ceasul să vă treziți din somn, pentru că mântuirea, cum este? Este mai aproape de noi decât atunci când am fost credincioși. Sau când am devenit credincioși, spune NTR. Da? Adică mântuirea, se referă la Domnul Iisus, El este mântuirea noastră, este mai aproape de noi, revenirea Domnului Iisus, decât atunci când am devenit credincioși. Câți ani s-a dus, fratele meu, sora mea, de când te-ai întors la Dumnezeu? Iisus spune așa, faceți lucrul acesta, fiți atenți la vremuri. Anii care au trecut de la când te-ai întors la Dumnezeu, înseamnă că suntem cu atât mai aproape, un an, doi, trei, 33. Cu atâția ani mai aproape, spune, de venirea, revenirea Domnului Iisus. Versetul 12. Noaptea aproape a trecut. Înțeleg cum este pus aici, în contextul în care și în 1 Tesalonicenii capitolul 5 ni se pune de Apostolul Pavel, de asemenea, a trecut și ziua este aproape de să lăsăm la o parte faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii. Să ne comportăm așa cum se cuvine. Ca în timpul zilei, nu în orgii și în beții, nu în destrânare și în depravare, nu în ceartă și invidie. Sunt faptele firii pământești, dacă nu uităm. Sunt faptele lumii, cum le numim noi. Sau să nu ne gândim, cum spuneam, la texte de genul ăsta, să ne gândim la alții. Să uităm la noi. Orgii, beții, să mă numesc chefuri. Sau hai la mici. Cum spunea Apostolul Pavel, citeam în 2 Timotei, spune, mă iubitor mai mult de plăceri, de distracții decât de Dumnezeu. Orgii, beții, se referă la exces. Oricare ar fi forma despre care spuneam, fiți plini de Duhul, nu de exces. De sfânare și depravare. Nu în ceartă și în invidie. Dacă ne uităm la lucrurile astea, de sfânare și depravare este una din caracteristicile pregnante ale vremurilor noastre. Ce este în creștere? Industria cea mai profitabilă de astăzi este industria desfrânării și depravării. Pornografie. Iisus, cum spuneam din nou, nu vorbește la întâmplare. Și prin Duhul Sfânt aici, Apostolul Pavel, nu înceartă și invidie. Care credeți că este realitatea bisericii de astăzi? Ce macină biserica de astăzi? Care este semnul bisericii asta? O să aici este partea practică la aceleași semne citite pe care nu ne-a spune, dar pentru evrei, dar care sunt pentru noi. Iată forma practică. Ce roade biserica lui Hristos astăzi? Exezat acest lucru, ceartă și invidie. Nu vin să credeți, cercetați-vă. Ca să vedeți cum vă vedeți frații, surorile, ce cuvinte aveți despre ei. Cât de ușor vă dați în a critica, în a vorbi când nu e de față fratele și sora. Cât de mult te rogi ca să n-ai timp de bârfă și de invidie, sunt direct proporționale. Înțelegeți? Și se anulează una pe cealaltă. Și ce să facem, spune versetul 14, ci îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Și nu vă preocupați de cum anume să vă îngrijiți de poftele firii voastre. Cu alte cuvinte, iată casa de mode la care trebuie să ne abonăm noi. Se numește îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Știți, copiii, la copii vedem asta. Ați văzut plăcerea copiilor să îmbrace cu lucrurile părinților. N-ați ajuns acolo? Ajungeți, nicio problemă. Dacă nu, vă aduceți aminte, că sigur ați făcut treaba asta. Ce invidiați? Ce poftați? Pantofii mamei? Sau bicicleta tatălui, mi-aduc aminte, că îmi plăcea de bicicleta tatălui. Deși era o rablă, mă gândesc astăzi, în toată regula cuvântului. Super, super, super, super reparată. Sau multireparată. Da? Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Și gândiți-vă cât timp petreceți în fața oglinzii. Asigurați-vă când plecați de acasă să arătați ca Domnul Iisus. Vremuri, apropo de, spune știind ce vremuri, Kairos în greacă înseamnă un timp de oportunitate, un timp limitat, care pe măsură ce trece vremea, se scurtează. Și ce se întâmplă cu trecerea timpului? Se scurtează oportunitățile noastre de a trăi pentru Dumnezeu. Și apropo de oportunități, deschideți cu mine la Coloseni 4. Ce facem cu timpul ăsta? Iată, spuneam, un lucru care elimină prostiile. Dacă facem lucrul ăsta, Coloseni capitolul 4, versetul 5, spune, purtați-vă cu înțelepciune față de cei în afară, folosind fiecare ocazie, fiecare kairos, fiecare oportunitate, vorbirea voastră fiind întotdeauna caracterizată cu bunătate, dreasă, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Frații mei, suntem înțelepți cu oamenii din jurul nostru, cu vecinii, cu colegii, de oricare fi natură, cu orice oameni pe care punem Dumnezeu înainte, sau ne-am lăsat. Oricum nu mai aud. Păi știți de ce nu mai aud? Pentru că nimeni nu mai vorbește. Și nu mai vedem că smochinul e înfrunzit de mult. Să folosim timpul pentru a fi mărturie pentru oamenii care încerc. Să știți că ei vor striga la noi din iad. Este o pildă, care de fapt nu e o pildă, cu Lazar și bogatul. Care ne-a dat o imagine așa interesantă. Vor striga la noi. De ce nu mi-ai spus? Sunteți gata? Suntem gata? Să auzim glasul oamenilor care Dumnezeu i-a pus în viața noastră, care vor striga la noi din iad? E așa o idee care mi-a amintit chiar acum. Nu s-o găsiți în notițe. Versetul 34 și 35, înapoi în Matei 24, e un lucru interesant. Adevărat vă spun că nu va trece această generație, acest neam, până se vor întâmpla aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece. Ce ne arată Domnul Iisus aici? În primul rând ne arată iminența împlinirea acestor lucruri. Adică e absolut sigur că aceste lucruri se vor întâmpla. Cât de sigur este că vine vara în momentul când e primăvară. La fel de sigur este că, spune, lucrurile acestea arată că eu mă întorc. Dar știți, Scriptura ne avertizează că mulți vor uita. 2 Petru capitolul 3, nu mai deschidem, că deja trebuie să le știm, că l-am citit în toate cele trei pilde dinainte studiat. Ce spune Domnul Petru, de fapt, pe Duhul Sfânt, spune, în zile de lună vor veni, se vor ridica mulți bajocoitori care vor umbla după poftele lor și vor spune, unde este ce? Promisiunea venirii lui. Unde este? Că de când sunt toate lucrurile la început? Tot la fel sunt. De la începutul creației. Au dormit strămoșii noștri, toate rămân la fel la așa. Adică nu mai vine. Stăpânul meu întârzie. Cred că nu mai vine. Trebuie să știți, spune Petru, în zile din urmă să vă întâmplă lucrul ăsta. Noi facem parte din categoria asta. Poate nu spunem cu gura, nu mai vine Domnul Iisus. Dar felul cum trăim, cum ne-a avertizat cineva, frumos spus, adânc spus, dacă s-a luat Duhul Sfânt, câte din lucrările creștine s-ar opri? Pentru că așa ne-am dat seama. Apropo de nu va trece această generație, sunt multe interpretări. Una din interpretările cunoscute pentru noi, cei din chiar vă ceapă, este din cartea Planeta Îmbătrânită a lui Hal Lindsey, scrisă în 1970. M-a scris, dacă nu mă înșel, o altă carte, Ultima generație, cu referire la acest text în care el ia pilda aceasta, mi se pare cam mult totuși, deși interesant. O lua în anii 70 și spune, vedeți, generația aceasta este generația de la reformarea Ierusalimului, pentru că Ierusalimul este acest smochin, Israelul este acest smochin, iar el s-a reformat când? 14 mai 1948. Păi trecură aproape 70 de ani, sunt 69 de ani de atunci. O generație în Biblie ține vreo 40 de ani. Cam trecut generația asta. Cam mult. Dar destul de interesant. Și apropo, au fost foarte mulți care au crezut în această interpretare. Numai că după o vreme, chiar și Hal Lindsey a spus, hai că a fost interesant ce am zis. Era interesant. Dar, totuși, trecură, să spunem așa, 70 de ani. Cât să mai țină, frate, primăvara asta? Că totuși, primăvara a început de mult. Mulți comentatori văd însă împlinirea acestor lucruri în cei 40 de ani de la momentul în care Hristos vorbește. Pentru că în anul 70 Ierusalimul într-adevăr a fost distrus. S-a împlănit ceea ce Domnul Iisus spune. Vedeți, toate aceste lucruri, nu va rămâne piatră pe piatră. Dar totuși sunt o grămadă de lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Ați văzut textul, spune versetul 21, căci atunci va fi un necaz așa de mare că n-a fost de la începutul lumii și nu va fi niciodată. Este unii totuși, să nu exagerăm cu interpretările. Concluzia însă, Domnul Iisus este cea mai importantă. Tot așa și voi, mai citim o dată versetul 33. Când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El, Fiul omului, este aproape, este chiar la uși. Apropo, care e concluzia noastră? Ne uităm la tot felul de lucruri știm, tot felul de lucruri, dar care e concluzia noastră? Că dacă nu este această concluzie, El este aproape, este chiar la uși, oare cum se numește asta? Păi se numește cum învățam. Dormim? Suntem poate morți? E posibil cum învățam în pilda celor ce fie, nici măcar să nu fim născuți din nou. Suntem printre biserică. Dar nu suntem din biserică. Este posibil să fim găsiți ca niște slujitori necredincioși, care n-am bătut jur toate darurile, oportunitățile pe care stăpânul ne-a dat până la întoarcerea lui. Să luăm seama la noi înșine. Observați concluzia Domnului Iisus, se vede mai bine în textul corespondent din Luca 21. Și vreau să mă deschid o dată la Luca 21. E foarte interesant că în aceeași pildă, în textul ăsta, Domnul Iisus, Luca și aduce aminte lucrul acesta subliniat de Domnul Iisus. Foarte interesant. Luca 21 cu 34. Și spune ce? Deci, în versetul 29 spune, uitați-vă la smochini și la toți copacii. Deci acolo e pildă, da? Și concluzia în versetul 34. Luați seama la voi și vă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare, cu beții și cu îngrijorările vieții și astfel ziua aceea să vină asupra voastră pe neașteptate. Ca o capcană. Luați seama la voi și vă. Deci cum stăm cu inima? Colesterol? Când v-ați făcut ultima dată analizele? Gâfâim de comoditate? Eu mă gândeam la analize pentru că trebuie să-mi fac acum curând încă un set de analize. Interesant. Dar ce spun analizele? Le-am făcut? La ce clinică mergem? Avem clinica... Avem mai multe departamente de clinica asta, da? Avem 2 Timotei, capitolul 3, oglindă. Iacob spune, asta e clinica potrivită. Să ne uităm în oglinda personală, da? Avem texte din Tesaloniceni, avem textul din 2 Petru, o grămadă de texte care spune, iată analizele. Sunt toate analizele, da? Gâfâim de lene, sau cum spune Domnul Iisus aici, de îngrijorările, spune, vi se îngreuează inimile. Asta e definiția colesterolului, apropo. Așa mi s-a vorbit mie. Îngrijorează inimile cu împuibare. Facem un pic de efort. Nu mai pot, frate. Asta prea mult pe genunchi. Dacă. Îngrijorările vieții? Vi se pare că nu se mai termină ratele? Sau vi se pare că mai știu ce lucrul ăla pe care ți-l dorești de atâta vreme nu se mai împlinește? Da? Ne plac mai mult chefurile? Cum spuneam, în paranteză, slash, mici? Sau mă știu ce altă lucru? Grătar? Ne va surprinde venirea Domnului Iisus? Sau va fi o capcană? Ce va fi? Pentru că ceva va fi cu siguranță. Dacă crezi că despre altcineva, te înșel. Și ca să încheiem bine, citim din Tit, ca să vedeți concluzia lui Tit cu privire la aceste lucruri. Tit, capitolul 2, versetul 11. Tit, Filimon, evrei, Iacov. Vezem, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni, Timotei și vine Tit. Tit, capitolul 2, versetul 11, spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Adică o referință la ce? La Hristos care ne-a fost arătat. El este definiția, întruparea, harul în persoană. Și ne învață acest har să renunțăm la lipsa de evlavie sau lipsa caracterului dumnezeesc, dezvoltarea acestui caracter al Dumnezeu, sau cum spuneam în Romani, să ne îmbrăcăm cu Iisus Hristos. Și la poftele lumei să renunțăm, spune, și ce să facem? Să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, adică echilibrat, fără excese, drept. Adică imaginea este după dreptate, după Scriptură. Și spune și evlavios, adică în linia caracterului Dumnezeu. În timp ce așteptă fericirea nădejde și arătarea slavării Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. De ce? Pentru că El s-a dat pe sine însuși pentru noi. E foarte interesant că într-un astfel de text, eu n-aș mai fi pus vestul 14. Dar știți ce ne motivează pe noi cel mai mult ca să așteptăm? Să ne pese mai mult de caracter decât ascensiunea noastră socială? Să intrăm în nu știu ce club, în nu știu ce prieteni, în nu știu ce condiții, ce slujbe și mai departe? Ci în clubul lui Hristos, dacă e să spunem așa, pentru că El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Ăsta e lucrul pe care îl uităm. Apropo, jertfa Domnului Iisus este cel mai repetat lucru în Evanghelii, nu în Evanghelii, în epistolele Noului Testament. De ce? Pentru că este esențial. Uităm de asta? Toate motivația noastră. Ca să ne răscumpere din orice fel de lege și să-ți curățească un popor, deci ne-a mântuit nu ca să fim vaze, bibelouri în vitrina cerului, nu, mai e până atunci, nici atunci nu o să fie așa, că ați văzut pildele, că avem de treabă, și să recurățească un popor care să fie doar al lui, adică sfânt, dedicat, și spune plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă pentru fapte bune. Este asta definiția vieții noastre. Este asta definiția noastră. Spuneam la început și încheiem la fel ca așa cum începeam. Noi nu căutăm semnele venirii Lui, ci prin semnele venirii Lui căutăm pe Cel care vine. Și atunci putem să spunem ce spune Apocalipsa 22:20. Vino, Doamne Iisuse. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru revelația, descoperirea cuvântului Tău, pentru această pildă a smochinului care ne învață să deschidem bine ochii. Să nu ne obișnuim cu anotimpurile, cu binecuvântările Tale și să înțelegem că vara este aproape, este chiar la uși. Tu ești pe cale să te întorci și toate aceste semne se împlinesc, s-au împlinit și se vor împlini tocmai, așa cum ai spus Tu. Pentru că pământul și cerul le vor trece, dar cuvintele Tale nu vor trece. Doamne, Tu ne spui că cel care se încrede în cuvântul Tău nu va pieri niciodată. Te rugăm să ne ajut să alegem trăirea cu cuvântul Tău. Să trăim, să fim unii ca unii care așteptăm fericirea noastră nădejde. Arătarea slavei Tale. Ca să nu fim prinși pe neașteptate. Venirea Ta să fie o bucurie pentru noi. Venirea Ta să fie o cununare a vieții noastre trăită după voia Ta. Doamne, recunoaște că suntem slabi și Tu știi lua acest lucru. Dar Tu de asemenea ne spui ca întotdeauna să ne punem deoparte pentru Tine, pentru că Tu dorești ca să fii un popor doar al Tău, plin de râvnă pentru faptele bune pe care le-ai pregătit pentru noi. Doamne, deschide-ne urechile, deschide-ne ochii ca să vedem bine ce se întâmplă în viața noastră și să vedem bine că Tu te întorci și că avem de treabă și că nu vom regăta niciodată trăirea pentru Tine. Trăirea sfântă, pentru că Tu meriți, Doamne, pentru că Tu ești Cel care Te-ai dat pe Tine însuși pentru noi, pentru răscumpărarea noastră, Doamne. Să vii să fii Tu și să-ți mulțumim. Amin.